فرمایش د کفایت سرسترګي غازیان روان دي یون تر سپین غر دی خولی کاروان د گل بدر دی غازیان روان دي یون تر سپین غر دی خولی کاروان د گل بدر دی اتل زلمی دی نوروالی خان مولا درویش بل حبیب جان مولا نواز لک قمر دی کولی کوامو دا گل بادر دی غازیان روان دی یون تر سپین غر دی کولی کوامو دا گل بادر دی جیپ غرزنگ فرمان منصور تلوار زعفران کوثر باتور گران جهاد یار زما دل بردی کولی کاروان دا گل بدر دی غازیان روان دی یون تر سپین غر دی کولی کاروان دا گل بدر دی پمین استایم اسد نیسار رونو مسرور دی زما دلدار طلبگار دیر بہادر دی کولی کروان دا گل بدر دی غازیان روان دی یون تر سپین غر دی کولی کروان دا گل بدر دی د غروز مریان دی لالی امین زار احمدی دی لرنگ سپین حاجی حسن خیل لکا جوہر دی خولی کاروان دا گل بدر دی غازیان روان دی یون تر سپین غر دی کولی کاروان دا گل بدر دی تورا پادل خوب ابن سرات قاری فاتح لری زینات اخ انتظار مو روحان سحر دی کولی کاروان دا گل بدر دی غازیان روان دی یون تر سپین غر دی کولی کاروان دا گل بدر دی کتب سون دی کلی و دی یوسف ناصر زمان لی دی نسیم دمینی زیر مزدی گر دی کولی کروان دا گل بدر دی غازیان روان دی یون تر سپین خبر دی کولی کاروان او دا گل بادر دی نواب ولی دا هم وفادار یو قهرمان دی کلم اسرار زار جولای بیب مو کولای رهبر دی کولای کاروان مو دا گل بادر دی غازیان روان دی یون تر سپین غر دی کولای کاروان مو دا گل بادر دی منتظر ستایا پومین امین هم مستقیم زم شیرین ای ذوالفقار زیبا لخ کردی خولی کروان مود گل بادر دی غازیان روان دی یون تر سپین خر دی خولی کروان مود گل بادر دی خولی کروان مود